پایین نگاه کنید، الکسرا علا معنا کسر، بنابراین که اصلا انه انگار وجود نداره. خب جمله اسمیه فا میخواد دیگه، میشه فعنه اکره بگو، انگار انه رو گذاشتیم کنار، اون یا تبدیل شده به انه، شده انه اکره بگو. ولفتخو علا معنا فاکراموهو حاصلون، اگر میخواست تحویل به مصدر ببره خوب باید میگفت فاکراموهو یا میگفت فاکرامی ایاهو. آها، فاکرامی ایاهو بگو حاصلون. این میشد دقیق. این دو جا. سه، بعد از فعل قسم، بعد از فعل قسم بدون لام، یادتونه گفتیم اگه لام داشته باشه، تو اون صفحه قبل خوندیم ها، اگه لام داشته باشه ما چی میخونیم؟ انه میخونیم، مثل اقسم و به نفسی اننی لا اکافه اوکر خوندیم دیگه. اما اگه لام نداشت چی؟ میتونیم کسر بخونیم، میتونیم فرق نهو اقسم و اقسم و، حالا بنویسید اقسم و بالله، اقسم و به نفسی، اون مورد قسم حذف شده. ما هم خیلی موقع میگیم، میگم قسم میخورم که بیام، قسم میخورم که بیام. ممکنه هم از آن بپرسید قسم میخوری به چی؟ اون موقع میگیم قسم میخورم به خدا که بیام. اینجا اون مقسمون به یعنی چی؟ چیزی که بهش قسم خورده شده حذف شده. حالا شو بنویسید اقسم به نفسی ان المتهم بریء یا ان المتهم بریء، هر دوش میشه. اگر ان بخونیم چی میشه؟ بگید میشه جواب قسم. اقسم به نفسی، قسم میخورم به جان خودم، قسم میخورم به خدا، قسم میخورم به خدا که چی؟ ان المتهم بریء، که این متهم الف لام داره، که این آدمی که مورد اتهامه بریه، این آدم پاکنامنه، این متهم بریه، درسته؟ میشه جواب قسم. جواب قسم آیا نباید جمله باشه؟ ان. اگر ان بخونیم چی؟ ان بخونیم میشه مفعول اقسمو، میشه مفعول، بگید اقسمو. خب میشه مفعول اقسمو. حالا مفعول اقسمو با چی میاد؟ اقسمو علا، قسم میخورم به خدا بر این مطلب. این اینطوری بوده، اقسمو به نفسی علا ان المتهم بریء، بر این که متهم بریه. بعد این دوتا جمله با هم فرق داره. ببین اینجا نمیتونیم بگیم کدوم بهتره کدوم بدتره، گوش کنید شما. یه موقع من میگم اقسمو به نفسی ان المتهم بریان، یا اقسمو بالله ان المتهم بریان. این اقسمو انشائیه، یعنی من الان دارم قسم میخورم که این متهم بیگناهه. اگه قسمم دروغ باشه چی میشه؟ باید کفاره بدم، باید گناهش رو به عهده بگیرم. این انشائه که جواب قسم داره. اما یه موقع از من میگم من قسم خواهم خورد، بیرون دادگاه وایسادم میگم قسم میخورم بر این که این بیگناه، یعنی بعدن قسم و اقسم و فعل مضارع جمله خبریه است، میگم اقسم و بالله قسم خواهم خورد، جمله خبریه، قسم خواهم خورد علا ان المتهم بریان. اینجا اگه این جمله دروغم باشه کفاره به گردن من نیست. این جمله اگر ان نخوندم میشه خبری، خبر میده که در آینده قسم خواهد خورد. اگر ان نخوندم میشه جمله انشایی، یعنی همین الان دارم قسم میخورم. گرفتی چی شد یا نه؟ اگر من ان نخوندم میشه جواب قسم، این قسمه. مثل اینکه رفته تو دادگاه وایساده، قاضی بهش میگه قسم بخور که این متهم گناهکار نیست، اونم دستشو میذاره روی قرآن، میگه اقسم بالله ان المتهم بریء، یعنی انشاء قسم. یه موقع بیرون دادگاه